Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 13 stycznia, jest 9. Justyna Mączka i Benjamin Filip, zapraszamy na serwis. Czy będą kary za blokowanie sejmowej mównicy? Minister Jarosław Gowin w Trójce odpowiadał tak. Lepiej byłoby, żebyśmy uznali tę sprawę za zamkniętą. Zima znów w natarciu, opady śniegu zawieje i zamiecie, szczególnie trudne warunki na Podlasiu i w warmińsko-mazurskim. Jest propozycja reformy unijnego budżetu, która może oznaczać mniejsze pieniądze dla Polski. Politycy PiSu zapowiadają, że będą zmiany w regulaminie Sejmu. Chodzi o to, jak tłumaczą, żeby w przyszłości nie można było paraliżować prac Izby. Zmiany mogą zakładać m.in. kary finansowe dla posłów. O takich karach za ostatnie wydarzenia mówili i szef PiSu, i szef MSWiA. Tymczasem wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin proponował w Trójce, by sprawę uznać za zamkniętą. Są wśród nas zdania zróżnicowane. Jak mają się zachowywać ci politycy, którzy szczerze uważają, że doszło do złamania przepisów prawa karnego, co mają nabrać wody w usta? Ja uważam, że z punktu widzenia pewnej kultury politycznej lepiej byłoby, żebyśmy uznali tę sprawę za zamkniętą i raczej myśleli do przodu, niż rozliczali się wstecz. Minister Mariusz Błaszczak mówił wczoraj w Polskim Radiu, że zgodnie z kodeksem karnym uniemożliwianie pracy marszałkowi Sejmu to przestępstwo zagrożone karą do 10 lat więzienia. Przypomnijmy, że ukarania protestujących chce też wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka z Kukiz 15. Najgorzej jest na Podlasiu i w warmińsko-mazurskim. Tam najbardziej kierowcy i piesi muszą uważać na oblodzone drogi i chodniki. W Małopolsce, w rejonach podgórskich, zawieje i zamiecie śnieżne. A opady śniegu prawie w całym kraju, więc dziś na drogach warunki do jazdy mogą być trudne, szczególnie w środkowej części województwa mazowieckiego, w zachodniej i środkowej części województwa łódzkiego, a także na północy i w centrum świętokrzyskiego. O tym, jak jest teraz, informuje Paweł Szulkowski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Utrudnienia, czyli lokalnie występujące błoto pośniegowe, czy też warstwa śniegu na nawierzchni. Także tutaj apel do kierowców o zachowanie ostrożności, dostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze. Mamy jeszcze informację o zakazie dla ciężarówek powyżej 3,5 tony. Kierowcy takich samochodów nie mogą wjechać z Polski na teren Czech na przejściu w Jakuszycach. Na Krajowej Trójce, na przedłużeniu Trójki po stronie czeskiej, policja czeska z uwagi na trudne warunki atmosferyczne zdecydowała się zamknąć przejście dla samochodów ciężarowych do jutra do godziny 16. Służby odpowiedzialne za drogę informują, że w całej Polsce pracuje ponad 700 pługopiaskarek i innych specjalistycznych pojazdów, które dbają o odpowiedni stan tras. Mniej pieniędzy słoni dla Polski? Taki jest plan, który w Parlamencie Europejskim przedstawiła właśnie grupa ekspertów i polityków kierowana przez byłego premiera Włoch Mario Montiego. Chodzi o reformę unijnego budżetu i większe uniezależnienie go od składek krajów członkowskich. Zamiast składek miałyby obowiązywać nowe podatki. Więcej szczegółów tej sprawy w relacji Beaty Płomeckiej. Mario Monti przekonuje, że zreformowanie struktury unijnego budżetu jest konieczne, by uniknąć kłótni w przyszłości między krajami o wysokość składek do wspólnej kasy. Od pewnego czasu bowiem państwa chcą wpłacać jak najmniej. Nikt nie może nam zarzucić, że reforma pozostanie w sferze marzeń, bo to bardzo pragmatyczne podejście do unijnego budżetu. Ta sprawa jest oczywiście delikatna i zapewne zostanie przyjęta w niektórych krajach sceptycznie. Te plany są na przykład niekorzystne dla Polski, która jest obecnie największym beneficjentem polityki spójności, a tymczasem grupa ekspercka chce ją ograniczyć, podobnie jak politykę rolną, i proponuje nowy system dochodów własnych. Składki krajów członkowskich miałyby być zastąpione nowym unijnym podatkiem. Mowa jest m.in. o podatku od transakcji finansowych, podatku dochodowym dla dużych firm czy o podatku od CO2. Beata Płomecka, Polskie Radio. Dodajmy, że raport grupy Montiego ma być wzięty pod uwagę przez Komisję Europejską, która w tym roku przygotuje do negocjacji projekt nowego budżetu. Ma on obowiązywać po 2020 roku. Do tej tragedii doszło z winy kapitana i to on jako jeden z pierwszych uciekł z tonącego pokładu. Mija 5 lat od katastrofy włoskiego statku pasażerskiego Costa Concordia, który rozbił się na podwodnych skałach w pobliżu wyspy Giglio w Toskanii i zatonął. Zginęły 32 osoby, ponad 60 zostało rannych. Były komendant statku Francesco Schettino oskarżony o spowodowanie katastrofy, w której zginęli ludzie, a także o ucieczkę z pokładu przed zakończeniem ewakuacji oraz próbę zatajenia rozmiarów wypadku, skazany został już w dwóch instancjach na 16 lat więzienia. W kwietniu sprawa trafi do Sądu Najwyższego na wniosek prokuratury, która domagała się dla byłego kapitana wyroku 27 lat. Również w kwietniu przestanie istnieć wrak statku w tej samej stoczni w Genui, gdzie został wodowany w 2005 roku. Demontaż jednostki kosztował więcej niż jej budowa. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. A w Trójce pora już na wiadomości sportowe. Przygotował je Krzysztof Łoniewski. I zaczynamy od tenisa i tego, co dzieje się na korcie w Sydney. Tam Agnieszka Radwańska gra z Joanną Kontą o zwycięstwo w całym turnieju WTA i na razie w finale 3-2 z przewagą jedynego przełamania w pierwszym secie prowadzi Brytyjka. I to tylko przedsmak tego, co czeka nas od poniedziałku. Wtedy rozpocznie się Australian Open i tej nocy rozlosowano drabinki pierwszego turnieju wielkoszlemowego w tym roku. Rzeczona Radwańska w pierwszej rundzie spotka się z Bułgarką Cvetaną Pironkową, Magdalinette z Mandy Minellą z Luksemburga, a Jerzy Janowicz z Marinem Ciliciem. I tu faworyta wskazać łatwo. Chorwat rozstawiony w Melbourne z numerem 7. We wczorajszym meczu naszych piłkarzy ręcznych, pierwszym w Mistrzostwach Świata, meczu przeciwko Norwegom, faworytami byli nasi rywale i poradzili sobie z presją. Wygrali 22-20. Szkoda, bo prawie przez całe spotkanie walczyliśmy jak równy z równym, przypomina Piotr Hrabkowski. Mieliśmy remisy, mieliśmy nawet piłki na plus jeden, ale nie wykorzystywaliśmy swoich sytuacji. No widać dużo błędów, świetne zawody Adasia w bramce, naprawdę pomógł nam wspaniale, a my tego nie wykorzystaliśmy, ale turniej się nie kończy, turniej się dopiero zaczął i będziemy na pewno walczyć w kolejnych meczach. Wiemy, że potrafimy grać i będziemy grali jak najlepiej. Kolejny mecz naszych szczypiornistów jutro z Brazylią. Już dziś kwalifikacje do pierwszego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle. Po świetnym występie naszych skoczków w turnieju czterech skoczni wysoka oglądalność gwarantowana. Początek kwalifikacji o godzinie 18, a teraz sprawdzimy, co w rajdzie Dakar. Kronika rajdu Dakar w Trójce. Na pełen emocji program zaprasza Orlen. Sponsor startu Polaków w rajdzie Dakar. Dobre wiadomości są takie, że Kuba Przygoński z Orlen Teamu ciągle w klasyfikacji samochodów na 8 pozycji i że coraz wyżej w klasyfikacji kierowców kładów jest Rafał Sonnik, od wczoraj na miejscu 6. Najwyraźniej służą mu wysokie temperatury, w strefę których wjechali teraz uczestnicy Dakaru. Przez dłuższą część trasy jechało się tak jak przez saunę, czyli myślę, że było ponad 40 stopni, a w słońcu pewnie odczuwalna temperatura około 60. Organizator postawił samochód chłodnie na mecie odcinka i każdy zawodnik, który przyjeżdżał, szczególnie ci w czołówce, do której dziś już się zaliczałem, byli od razu przez medyków wstawiani do tej chłodni, oblewani chłodną wodą, okładani lodem. Byliśmy wszyscy bardzo przegrzani, ale mam wrażenie, że moi konkurenci bardziej ode mnie. I to tyle dobrych wiadomości z Dakaru. Gorsze są takie, że na 10. etapie udział w rajdzie zakończył debiutujący w imprezie Adam Tomiczek. Motocyklistę Orlen Teamu zabrał z trasy helikopter, bo we znaki dało mu się zapalenie płuc, a do końca rajdu zostały jeszcze tylko 2 etapy. Na pełen emocji program zaprasza Orlen. Sponsor startu Polaków w rajdzie Dakar. Piątek pochmurny z niewielkimi tylko przejaśnieniami. Opady śniegu z deszczem, miejscami intensywne, na drogach ślisko. We znaki da się też porywisty wiatr osiągający nad morzem 75 km na godzinę, w górach nawet do 140 i powodujący zawieje śnieżne. Na termometrach na Podlasiu w okolicach zera, w centrum do plus 2, najcieplej na Dolnym Śląsku do 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają telefony i komputery z rabatem za dodatkowe zakupy. Dokup akcesoria, usługę uruchomienia lub ubezpieczenie, a dostaniesz do 12% rabatu na wybrany sprzęt. Na przykład na smartfona Huawei P9 Lite z 8-rdzeniowym procesorem za 1099 zł. Szczegóły w sklepach. Saturn. Technologia tak ma. Ależ te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. W tym tygodniu ponownie bez niespodzianek. Czy już państwo poznają? Po raz kolejny na miejscu pierwszym witamy noworoczny hit od Skody. Modelową wyprzedaż rocznika 2016 z upustami nawet do 10 tysięcy złotych. Sprawdźcie już dziś wymarzone modele Skody z upustem nawet do 10 tysięcy złotych na modelowej wyprzedaży w najbliższym salonie Skody oraz na skodaauto.pl. Gramy! Skoda. Simply clever. Strefa Maluszka w Intermarché zaprasza. Dziś mega promocje na produkty dla najmłodszych. Opakowanie kaszki dla dzieci Bobowita. 230 gramów, jedynie 5,50 przy zakupie 2 opakowań. Świeżo, tanio, tak jak chcesz, jest w Intermarché.

Sylwia Hejm, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki, witamy, to LP Trójka i Organek zaśpiewał piosenkę, która tydzień temu była na pierwszym miejscu naszej listy. Mississippi w ogniu, jak będzie dzisiaj, to wszystko zależy od głosów państwa, ponieważ najwięcej głosów pojawia się właśnie w piątek między 9 a 12, to prawie wszystko jeszcze jest możliwe. Polskie Radio PL ukośnik Trójka raz w tygodniu na 10 utworów. Kiedy Łoniu wychodził ze studia, powiedział: zostawiłem ci Radwańską, wchodzę, rozglądam się. A, w telewizorze, oczywiście, pani Agnieszka gra. Chyba nie jest źle na razie. Będziemy śledzić tę sprawę. A ja będę podpowiadał państwu te może mniej grane w tygodniu utwory, na które można głosować, na przykład Deep Purple. Sending the cold snaps of the institution for the politically insane, never to be seen again. Saying farewell to daylight, from henceforth I shall rot in a stinking bed of wet straw. Right from the ashes of life, tit of the state is clearly designed to suppress every thought of escape. I surrender to fate. My convictions.

jeszcze uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem, proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Tej nocy w Media Expert od 18 do 21 nocne przeceny. Telewizory smart, laptopy, smartfony, AGD, setki produktów w super niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Kochana babciu, w dniu Twojego święta życzymy Ci, byś była zawsze uśmiechnięta. A tu proszę prezent ode mnie i mamy. Zdrowital, droga babciu, bo bardzo Cię kochamy. Tonik wzmacniający Zdrowital to idealny prezent na dzień babci i dziadka. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital, edycja limitowana teraz w ozdobnej puszce. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 18,5 minuty 10. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia Kultury. Wczoraj wieczorem odbyła się uroczysta gala rozdania nagród muzycznych dla wschodzących artystów muzyki popularnej, którym udało się dotrzeć ze swoimi przebojami poza granice rodzinnych krajów. European Border Breakers Awards. Już przed rozpoczęciem imprezy znaliśmy 10 laureatów. Tylko jeden z nich jednak mógł zdobyć nagrodę publiczności, na którą głosowali internauci z całej Europy. Już wiemy, to Dua Lipa, Brytyjka o albańsko-kosowskich korzeniach. To fragment jej najbardziej znanej piosenki Be The One. Nagrody European Border Breakers Awards współfinansowane są przez unijny program Kreatywna Europa. Przenosimy się do kina. Wkrótce na naszych ekranach dwa uznane filmy, które powstały albo dystrybuowane są m.in. dzięki unijnemu dofinansowaniu. Pierwszy z nich właśnie nagrodzony został Złotym Globem dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego. To Elle, Paula Verhoevena. Do tego coś, co zdarza się rzadko, aby aktorka, która zagrała w takim filmie, zdobyła także nagrodę za rolę aktorską w kategorii dramat. A to właśnie stało się udziałem odtwórczyni głównej roli w Elle, Isabelle Huppert. I think I'm a yes, being here in a French speaking film, in such a daring film, such an incredible work with Paul Verhoeven. I mean, it was just amazing. Tuż po gali aktorka mówiła, jak wiele znaczy dla niej fakt, że doceniono francuskojęzyczny, ale też bardzo odważny film w reżyserii Paula Verhoevena. Spytana o to, czy nie miała oporów przed podjęciem się tego zadania, odpowiedziała: No, I think the most daring roles are the most rewarding roles. So I never had any hesitation to take such roles. Role, które wymagają najwięcej odwagi, dają też najwięcej satysfakcji. Aktorka dodała, że nie wahała się, czy przyjąć propozycję. W filmie autorstwa Holendra, znanego m.in. z filmów takich jak Robocop czy Nagi Instynkt, Isabelle Huppert gra rolę szefowej firmy, która pada ofiarą brutalnego napadu we własnym domu. Elle na polskich ekranach od 27 stycznia. A w kinach już za tydzień film niemiecki pod tytułem Fritz Bauer kontra państwo, który opowiada jedną z najciekawszych historii powojennych Niemiec. Tytułowy Fritz Bauer to prawnik pochodzenia żydowskiego, który odkrywa dowody świadczące o winie Adolfa Eichmanna w zaplanowaniu zagłady. Spotkawszy się z oporem w niemieckim aparacie sprawiedliwości, postanawia przekazać dane w sprawie Eichmanna wywiadowi Izraela. Fritz Bauer kontra państwo w kinach studyjnych od przyszłego tygodnia. Film wyróżniono nagrodą publiczności na festiwalu w Locarno. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia Kultury. Jan Niebudek, dziękujemy bardzo za kwadrans 10. Wilson Phillips, debiut na liście tej piosenki Hold On, 16 czerwca 1990 roku, 13 tygodni, najwyższa pozycja, 8. Kartka z kalendarza, dzisiaj są urodziny Saxa, czyli Grahama McPhersona z grupy Madness. Akurat mamy w zestawie do głosowania nową piosenkę Mr. Apples. Wszystkiego najlepszego dziś urodzonym. If you wander from God's plan, square-shouldered, straight as a die, the righteous truth, he never tell you no lies. But when the old sun go down, he's heading off up the wrong side of town. Eyes sparkle in the red light glow, trouser pockets, he's ready to go. Where you've been.